พระธรรมและพระสงฆ์ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นการที่จะตอบแทนผู้นั้นมิใช่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายเลยการทำตอบแทนด้วยการถวายข้าวน้ำและเครื่องใช้ต่างๆและการเคารพกราบไหว้เป็นต้นยังเป็นสิ่งเล็กน้อยคือไม่สามารถตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้นได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อานนท์ปาฏิปุคคลิกทานมีอยู่14ชนิดคือ 1. ของที่ถวายแก่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ของที่ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 3. ของที่ถวายแก่พระอรหันตสาวก 4. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล 5. ของที่ถวายแก่พระอนาคามี 6. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามิผล 7. ของที่ถวายแก่พระสกิทาคามี 8. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกิทาคามิผล 9. ของที่ถวายแก่พระโสดาบัน 10. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล 11. ของที่ให้แก่คนภายนอกพุทธศาสนาที่ปราศจากกามราคะ 12. ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้มีศีล 13. ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีล 14. ของที่ให้แก่สัตว์ดิรัจฉานอานุนของที่ให้แก่สัตว์ดิรัจฉานยังมีผลมากผลไพศาลอานุนคราวหนึ่งเราเคยกล่าวแก่ปริพาชกผู้หนึ่งว่าบุคคลเทน้ำละล้างภาชนะลงในดินด้วยตั้งใจว่าขอให้สัตว์ในดินได้อาศัยอาหารที่ติดน้ำล้างภาชนะนี้ได้ดื่มกินเถิดแม้เพียงเท่านี้เรายังกล่าวว่าผู้กระทำได้ประสบบุญแล้วเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปใหญ่ในทานที่บุคคลให้แล้วแก่ปุถุชนผู้มีศีลหรือผู้ทุศีลจนถึงแก่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีผลมากเล่าแต่ทั้งหมดนี้เป็นปาฏิปุคคลิกทานคือทานที่ให้เจาะจงบุคคลเรากล่าวว่าปาฏิปุคคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานมีได้เลยอานนท์เอ่ยต่อไปเบื้องหน้าจะมีแต่โคตรภูสงคือสงผู้ทุศีลมีธรรมสามสักแต่ว่ามีกาสาวพัดพันคอการให้ทานแก่ภิกษุผู้ทุศีลเห็นปานนั้นแต่อุทิศสงฆ์ยังเป็นทานมีผลมากมีอานิสงส์ไพศาลประมาณมิได้แล้วทรงหันไปตรัสแก่นางผู้มีจีวรอันจักถวายว่าดูก่อนพระนางโคตมีเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ถวายจีวรแก่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้จึงจัดเป็นโชคลาภอันประเสริฐยิ่งแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเคยทูลอ้อนวอนขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตทรงอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธองค์ก็หาทรงอนุญาตไม่จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากนครกบิลพัสดุ์ไปประทับณกรุงเวสาลีประทับที่อุดาคารศาลาป่ามหาวัน

ก็เป็นอันว่าพระนางได้บรรพชาอุปสมบทสมปรารถนาครุธรรม8ประการนั้นดังนี้1ภิกษุณีแม้บวชแล้วตั้ง100ปีก็ต้องทำการอภิวาทการลุกขึ้นต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่ภิกษุแม้ผู้บวชแล้วในวันนั้น 2. ภิกษุณีต้องไม่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. ภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีจำพรรษาแล้วต้องปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้งสองคือทั้งจากภิกษุณีสงฆ์และจากภิกษุสงฆ์ 5. ภิกษุณีต้องอาบัติหนักเช่นสังฆาทิเศษแล้วต้องประพฤติมานัสตลอด15วันในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งในภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 6. นางสิกขมานาคือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นภิกษุณีจะต้องประพฤติปฏิบัติศีล6ข้อคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ให้ได้ครบบริบูรณ์ตลอดเวลา2ปีขาดไม่ได้ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้นใหม่เมื่อทำได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่าย 7. ภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเลยหรือบริพาทภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ 8. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวคราวนี้มาถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าที่แรกดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระพุทธองค์จริงๆที่จะไม่ยอมให้มีภิกษุณีมีขึ้นในศาสนาแต่ไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลของพระอานนท์หรืออย่างไรจึงยอมในภายหลังเรื่องนี้กล่าวแก้กันว่าพระพุทธองค์จะยอมจำนนต่อเหตุผลของพระอานนท์ก็หามิได้แต่พระองค์ต้องการให้เป็นเรื่องยากคือให้บวชได้โดยยากเพื่อภิกษุณีจะได้ถนอมสิ่งที่ตนได้มาโดยยากนั้นและต้องการพิสูจน์ความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวของพระนางโคตมีด้วยว่าจะจริงแค่ไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้พระพุทธองค์น่าจะไม่ประสงค์ให้ภิกษุณีมีขึ้นในศาสนาจริงๆแต่ที่ยอมนั้นยอมอย่างขัดไม่ได้และจะเห็นว่าเมื่อยอมโดยขัดไม่ได้แล้วพระองค์ก็ทรงวางระเบียบไว้อย่างถี่ยิบเพื่อบีบคั้นให้ภิกษุณีหมดไปโดยเร็วสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์มีเพียง150ข้อหรือที่เรารู้ๆกันว่าพระสงฆ์มีศีล227ข้อแต่ภิกษุณีมีศีลถึง311ข้ออาบัติเบาๆของพระแต่เมื่อภิกษุณีเข้าทำเข้ากลายเป็นเรื่องหนักแปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้ภิกษุณีหมดไปโดยเร็วและความประสงค์ของพระองค์ก็สำฤทธิ์ผลปรากฏว่าในสมัยที่พระองค์นิพพานนั้นมิได้มีเรื่องกล่าวถึงภิกษุณีเลยสันนิษฐานกันว่าภิกษุณีอาจจะหมดแล้วก็ได้มาโผล่ขึ้นอย่างไรในสมัยพระเจ้าอโศกอีกก็ไม่ทราบข้อน่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือประวัติณีหมายถึงอุปัชฌายะผู้ให้ภิกษุณีบวชองค์หนึ่งบวชภิกษุณีได้หนึ่งรูปต่อหนึ่งปีและต้องเว้นไปหนึ่งปีจึงจะบวชได้อีกรูปหนึ่งแบบนี้หมดแน่บางท่านให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า